litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebi ceny na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2238. Teraz za 2138 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 marca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska będzie bastionem europejskiej obronności, zapowiedział premier. Trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla posła Dariusza Mateckiego. Policja ujawnia przyczynę śmierci aktora Gina Hackmana i jego żony. Konsensus wokół bezpieczeństwa i dalsze wsparcie dla Ukrainy to priorytety dla Polski, o których mówił wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślał, że potrzebujemy półmilionowej armii. Zapowiedział także wojskowe szkolenia dla każdego dorosłego mężczyzny. Relacja Anety Pawłowskiej-Krać. Mamy być bastionem, mamy być basztą tej europejskiej fortyfikacji, którą właśnie zaczęliśmy budować. Tak premier widzi miejsce Polski w Europie. Donald Tusk zaznaczył, że w aktualnej sytuacji geopolitycznej Europa powinna być silna, solidarna i uzbrojona. To jest sposób na uniknięcie katastrofy, a nie na przyspieszenie katastrofy. Premier ocenił, że w Unii Europejskiej przyszedł przełom w myśleniu, bo europejskie pieniądze będą przeznaczone na zdolności obronne. Chodzi o pakiet pożyczek w wysokości 150 miliardów euro. W obszarze obrony powietrznej, systemów artylerii, amunicji, rakiet, dronów, mobilności wojskowej, walki elektronicznej, sztucznej inteligencji i cyberbroni. Szef rządu zapowiedział też, że w Polsce zostaną wprowadzone powszechne szkolenia na wypadek wojny. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. O roli Polski na geopolitycznej mapie Europy rozmawiały gościnie śniadania w Trójce. Europa musi być przygotowana na atak na któreś z państw NATO, mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Polska oczywiście wie, że tak może się wydarzyć. Kraje bałtyckie wiedzą, że tak się może wydarzyć. Skandynawia wie, że tak się może wydarzyć. Wielka Brytania też w to wierzy. Cała reszta Europy nie wierzy. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli poparli plan dozbrajania Europy. Według europosłanki Anny Zalewskiej z PiS-u to zdecydowanie za późno. Po 3 latach wojny Europa się obudziła. Uwaga, po 16 pakietach sankcji, dziurawych jak sito. Te deklaracje są tylko i wyłącznie wizją, bardzo dalekosiężną. Według przyjętego na szczycie planu Unia planuje wydać na obronność 150 miliardów euro. W Europie, w tym we Włoszech, są już amerykańskie głowice atomowe najnowszej generacji, informuje włoski dziennik Fatto Quotidiano. Gazeta powołuje się na źródła w Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Nie ma jednak informacji, czy wzmocnienie atomowe to decyzja Donalda Trumpa, czy jego poprzednika. Piotr Kowalczuk. Jak podano, w Europie znajduje się obecnie 100 amerykańskich głowic atomowych w 5 państwach. We Włoszech, w bazach Waviano i Gedi, gdzie jest ich 30, a także w Niemczech, Holandii, Belgii i Turcji. W ostatnim czasie Amerykanie mieli zainstalować na terenie tych krajów najnowsze głowice B-61-12 różnej mocy. Charakteryzują się one wielką precyzją i małą siłą rażenia, od porównywalnej z siłą bomby, która spadła na Hiroshimę, do 50 razy mniejszej. Tego rodzaju głowice skonstruowano z myślą o wsparciu sił konwencjonalnych na stosunkowo ograniczonym terytorium. Nie jest jasne, czy zostały zainstalowane przed czy po objęciu władzy przez Donalda Trumpa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To już prawdziwa plaga. Strażacy nie nadążają z przyjmowaniem zgłoszeń o pożarach po wypalaniu traw. Wyjątkowo ciepły weekend sprawia, że ryzyko pożarów wzrasta, mówi Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Są teraz bardzo wysokie dodatnie temperatury jak na wiosnę i to spowoduje, że najbliższe dni to będzie niestety bardzo duża liczba pożarów traw. Tylko w środę mieliśmy takich pożarów ponad 500. Od początku roku doszło do ponad 3000 zdarzeń związanych z pożarami traw.

już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor 4K Smart TV LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2179 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 marca, prawie 10 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Zanim jeszcze audycja się rozpoczęła, już odebrałam wiadomości od państwa, że wzięli państwo słuchawki i psa i poszli na spacer, żeby słuchać wielkiego głaskania na dworze czy tam na polu. To zależy, gdzie kto z szanownych wychodzi. I pani Kasia tak zrobiła. Pani Kasiu, pozdrawiamy. Oraz czterołapnego pani też pozdrawiamy. A pan Darek jedzie sobie samochodem daleko i też wybrał taką porę, żeby jechać w towarzystwie trójki. I to bardzo dobrze państwo zrobili, bardzo dobrze państwo wybrali. Dziękuję, że są państwo z nami. Proszę się zatem zająć tym, co postanowili państwo robić podczas słuchania wielkiego głaskania, a my zajmiemy się resztą. Maciej Załęcki realizuje audycję, Michał Kowarski wydaje i czeka już na państwa telefony, a ja nazywam się Aneta Awtoniuk i zapraszam na audycję o psach, kotach i ludziach. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Niech każdy się dowie, dzisiaj jest Dzień Kobiet, pamiętają państwo? A może już państwa ominęła ta zacna piosenka? Mogą państwo dawać znać, czy państwo pamiętają, czy nie. No ja pamiętam. I z tej okazji, lekko puszczając do państwa oko, zapraszam do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy różne płcie różnie podchodzą do swoich zwierząt. Jaki jest podział obowiązków związanych z psem i z kotem? Kto rozpieszcza, a kto wymaga, kto szkoli, a kto tylko uwielbia i tuli. No i czy w samym tym okazywaniu czułości są różnice, czy nie ma? I podkreślam ponownie, i pewnie jeszcze ze dwa razy to mi się dzisiaj zdarzy, ale chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, że wszystko to robimy z naprawdę przymrużonym okiem, głównie po to, żeby zauważyć, uświadomić sobie te stereotypy płciowe, które funkcjonują społecznie, także w takich tematach, mając się świetnie, w takich tematach, czyli w odniesieniu do naszych zwierząt domowych. No bo kurczę, no, czy płeć wpływa na to, jak kochamy nasze zwierzęta? Naprawdę nie wierzę w to. Ale może tak. Co państwo sądzą? Proszę śmiało zadzwonić. 22 i 7 trójek. Komputer też już mam otwarty. Mail działa. głaskanie@polskieradio.pl. Michał Kowarski, wydawca dzisiejszego Wielkiego Głaskania, czeka na państwa głosy, a i ja w studiu czekam na połączenia od państwa. Ale czekając, porozmawiajmy o tym, co psychologowie mówią na temat tego podziału na płeć i traktowania zwierząt. Psychologowie twierdzą, że kobiety, opisując swoją relację z psem, porównują ją, tak mówi psychologia, do relacji z mężczyznami. A w psie kobiety podobno szukają partnera, kierując się takimi samymi kryteriami, jak przy wyborze przyległości romantycznej. I są takie dawne badania Instytutu Newspol z Australii, z których wynika, no i teraz będą dane statystyczne, z których wynika, że kobiety wolą towarzystwo swojego psa niż mężczyzny, bo uwaga, pies jest bliższy ideałowi partnera. Przy czym od razu zaznaczam, że przytaczam państwu odpowiedzi respondentek, nie własne opinie. To jest ważna dla mnie uwaga. Aż 70% ankietowanych kobiet stwierdza, że codzienność z psem jest łatwiejsza niż codzienność z mężczyzną. Dlaczego? No dlatego, bo twierdzą kobiety, psy są bardziej czułe niż panowie. Musiałam dłuższy wdech wziąć, zanim to powiedziałam. No i to podobno 60% pań twierdzi, że psy są bardziej czułe niż panowie, bardziej lojalne niż mężczyźni, to aż 63% pań i bardziej wiarygodne, to 58%. I kobiety doceniają też, że pies nie przełącza im telewizora. I to jest argument nie do pobicia. A radio? Moim zdaniem też nie. Ale nie wiadomo, z tym telewizorem to 40% docenia, że lepiej żyć z psem niż z mężczyzną, bo 40% kobiet twierdzi, że pies nie przełączy im telewizora. To teraz na ucho mówię paniom, które też by ewentualnie powiedziały, o, to taki pies by mi się przydał bardziej niż mój dwunożny wybranek serca, że można psa nauczyć, żeby przełączał telewizor. To państwo wiedzą, że można nauczyć psa mnóstwa rzeczy. No ale dobrze, to wracajmy do tych naszych procentów, bo one są dosyć niezwykłe. 75% kobiet zwraca się do swojego psa po wsparcie emocjonalne, kiedy mają zły dzień. I 80% kobiet stwierdza, że to pies zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. No i tyle badania. Co państwo na to? Proszę komentować, czekamy na państwa opinię. Dodam, że to, co ważne w tym badaniu, kobiety nie wykluczały mężczyzn ze swojego życia, tak jakby pewnie teraz wielu zazdrośników chciało zakrzyknąć, ale też aż 71% badanych kobiet stwierdziło, że jeśli mężczyzna nie lubiłby psów, to nie związałyby się z nim. I tu się zgodzę z ankietowanymi paniami z Australii i w dodatku będę apelować do szanownych, żeby bez względu na to, jakiej państwo są płci, wiązać się na życie albo chociaż na jego kawałek z tymi dwunożnymi, którzy kochają zwierzęta. No bo jednak ci z nas, którzy mają miejsce w sercu dla jakiegoś czterolapnego albo skrzydlatego, albo pływającego czy pełzającego, no są lepszymi ludźmi. I teraz mówię to zupełnie poważnie i odpowiedzialnie, potwierdzają to rozliczne badania wykonywane na przestrzeni lat w rozmaitych krajach. A zatem, jeśli szukają państwo przyległości romantycznej, to proszę wybierać wśród tych, które mają też serce dla zwierząt, a nie tylko dla państwa, ewentualnie by mieli. To jest taka drobna porada w wielkim głaskaniu, ale wiosna, więc kto wie. No ale dobrze, to powiedziałam państwu, co kobiety, no a co mężczyźni. No i tu się zaczyna jeszcze większa, no nie chcę powiedzieć zabawa, ale chyba tylko w takich kategoriach należy to traktować. No ja do tych badań podchodzę bardzo, no z bardzo dużym dystansem, to państwo słyszą. No dobrze, ale to zanim o mężczyznach powiem, to pana Bogdana zapytam. Czy zdaniem pana Bogdana kochamy nasze zwierzęta inaczej, jeśli różni nas płeć? Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzień dobry, pani Aneto. W imieniu 120 tysięcy obywateli mam 4 koty. I jestem, no jedna na rękach mi umierała u weterynarza, bo nie mogła więcej cierpieć. I wziąłem z Bielska-Białej, 40 kilometrów od Tychów, mam ukochaną Zazulę, cudowna, cynamonowo-złocisto-brązowa kotka. Ja słyszę, panie Bogdanie, że płeć nie wpływa na to, jak kochamy zwierzęta. Pan mówi o swoich zwierzętach z taką miłością, że tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że miłość jest. Agresor jest pod stołem, to jest trzecie spotkanie i agresor waży 8 kilogramów. Słodziak, o dziwo słodziak się nazywa. Moja żona już przestała na mnie mówić słodziak, a Zazula ma 3800. Proszę panią, to jest ćwierć kota. I kto rządzi? Proszę panią, słodziak rządzi, bo jest dominatorem, ale proszę panią, ja rozpościeram swoje miłosne skrzydła, ja do nich mówię. Zazula po miesiącu wyszła spod łóżka, jak przyjechała ze schroniska, bo ja do niej mówiłem 28 dni i ona wyszła na 29 dzień, miała kuwetę, miseczkę, karmę, wszystko i ona wyszła spod łóżka, popatrzała na mnie, ja mówię, chodź kochana na łóżko, hipa i będzie głasku, głasku. Trochę to tak po dziecięcemu mówię. Dobrze, że dobrze. Skoczyła na mnie i od 9 miesięcy śpi ze mną w łóżku i po prostu mamy wspólnotę duchową. Ale fajnie. Panie duchową. Bogdanie, teraz może pan, jeżeli małżonka zechce zagonić pana do jakichś prac, których pan nie lubi i dlatego mówię zagonić, nie. I do których się sam pan nie zgłosi, to może też pan powiedzieć, nie mogę wstać, kot na mnie leży. Nie. Odpowiadam. Nie, tak. Żona się wyprowadziła do swojej mamy, dobrze, że to jest 100 metrów obok. Staruszka ma 90 lat i już nie jest sprawna. Rozumiem. Całościowo nie jest sprawna i żona z córką pilnują babcię, ja pilnuję koty, robię obiady, robię zakupy. Jest podział. No, jest podział, pani Aneto, to ja tutaj robię wszystko. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że ten podział jest i dziękuję za ten telefon, panie Bogdanie, bo on doskonale pokazuje, że te ankiety, te badania z Australii, o których dzisiaj rozmawiamy z przymrużeniem oka ze względu na datę, czyli ze względu na Dzień Kobiet, one no, są po prostu przestarzałe i takich stereotypowych podziałów już właściwie nie ma, albo powiem bezpieczniej, nie powinno być w naszych domach i w naszym życiu. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Ukłony przekazuję wszystkim tym, którym w rodzinie ukłonić się należy. I oczywiście wielkie głaskanie dla kotów. No ale dobrze, to skoro powiedziałam o tych badaniach, które pokazały, że 80% kobiet ma poczucie bezpieczeństwa tylko dlatego, że jest z nimi pies, no to jak wyglądają mężczyźni w tej sytuacji? No mężczyźni, zdaniem psychologów, nie szukają w psie idealnego towarzysza życia, tak jak kobiety, ale przyjaciela i współpracownika o podobnych wartościach i osobowości. Tak jest to sformułowane. No i teraz czym się to tłumaczy? Biologowie ewolucyjni mówią, że mężczyźni i psy zbliżyły się do siebie, ponieważ prezentują bardzo podobne zachowania, takie jak na przykład polowanie, zabijanie zdobyczy czy konkurowanie z rywalami. I oczywiście to polowanie, mam nadzieję, że biologowie ewolucyjni biorą w bardzo duży cudzysłów, bo ja chcę to tak rozumieć. No i pierwotnie mężczyzna potrzebował psa po to, żeby mieć brata wojownika i takiego towarzysza w tych aktywnościach myśliwskich. No a współcześnie psychologia sugeruje, że motywacja do posiadania psa przez mężczyznę zmieniła się dlatego właśnie, że te uwarunkowania kulturowe nałożyły na chłopców i mężczyzn określone oczekiwania i wzorce działań, które niespecjalnie im pozwalały na okazywanie czułości albo okazywanie emocji. I tylko w kontakcie ze zwierzętami panowie mogli, bez względu na wiek, mogli być sobą, czyli mogli brać na kolana, mogli zajmować się zwierzakiem, mogli tulić, mogli okazywać emocje zwierzakowi i to było okej. I tyle mówi ta nasza biologia ewolucyjna, dając też takie sformułowanie w wyjaśnieniu do tych badań, że chłopak bawiący się w dom był ówcześnie, wtedy kiedy te badania robiono, mniej społecznie akceptowalny niż dziewczynka bawiąca się w wojnę. I teraz moja osobista uwaga na ten temat będzie taka, bo patrząc na to, co się dzieje na świecie, mam taki apel i myśl, że może powinniśmy wszyscy pomyśleć o tym, żeby nasi synowie bawili się jak najwięcej w dom, a w wojnę wcale, bo wtedy, nawet jeśli jako mężczyźni będą przenosić te swoje zabawy w dorosłość, no to jednak będzie mniej szkody dla świata niż wtedy, kiedy chłopcy bawią się w wojnę, bo potem dorastają, są mężczyznami i nadal bawią się w wojnę. Ale to jest taka moja odautorska refleksja. Państwo mogą mieć własną i zapraszam do podzielenia się ze mną tym, co Państwo na ten temat myślą. No ale okazuje się w związku z tymi badaniami, że wszystkie te osoby badane, czyli z podziałem na płeć i kobiety i mężczyźni, tak samo mogą się zajmować pupilem, głaskać, trzymać na kolanach i całować, bo według tych badań wynika z nich, że dbanie o zwierzę jest zawsze dobre. No i tyle badacze. A jak u Państwa wygląda ten podział zajmowania się psem albo kotem? Czy tak jak u pana Bogdana? Czy zupełnie inaczej? Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Proszę też napisać głaskanie@polskieradio.pl i opowiedzieć. A tymczasem posłuchajmy. La, la, la, la. Take a lot of słuchają Państwo Trójki, słuchają Państwo Wielkiego Głaskania w Trójce. No i dobrze, proszę powiedzieć w takim razie, kto się dodzwonił i jak to wygląda w domu, słuchacze czy słuchaczki? Dzień dobry. Słuchaczki, pani Aneto, dzień dobry. Stała słuchaczka z Ostrołęki Aneta. Dzień dobry, moja imienniczko, dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, a jak to w waszym domu wygląda w takim razie? Chciałam powiedzieć, jak to właśnie jest z mężczyznami właśnie jak to z mężczyznami, kiedy to było z moim mężem, o tak, tak powiem. Przepraszam, jestem na kijkach i dlatego to zadasz takie... Proszę się w ogóle nie przejmować, bardzo się cieszymy, że Trójka towarzyszy też Państwu w aktywnościach sportowych. Mój mąż miał, kiedyś poznaliśmy, miał taką blokadę emocjonalną, uczuciową i to się objawiało między innymi tym, że niekoniecznie potrafił okazywać uczucia. Aha. I w momencie, kiedy w naszym domu pojawiły się koty i zobaczył, jak ja się do nich odnoszę i jak można okazywać uczucia. Bardzo często od niego słyszałam to, że mi zazdrości, że one tak bardzo okazują swoją czułość. Mm-hmm. To po latach zaczęło się zmieniać w momencie, kiedy właśnie mój mąż też zaczął jakby odblokowywać tą sferę emocjonalną, uczuciową i stał się prawdziwym kociarzem. W sensie takim, że zaczął też dbać o nie, podsyłać, podstawiać różnego rodzaju smakołyki, głaskać je. I w momencie, kiedy one zobaczyły, że on je po prostu nie tylko akceptuje, ale też właśnie je kocha tak jak ja, to też zmienił się ich stosunek do mojego męża. Ale to jest wspaniała opowieść, no bo jednak okazuje się, że koty i też ten dobry przykład, który my dajemy, kochając zwierzęta, pomaga dokładnie innym ludziom, otwiera dokładnie ich na miłość. Ale to tak, ładna opowieść. Ale tak sobie pomyślałam, jak pani mówiła o psach i o stosunku mężczyzn do psów i takie jakby ich zależności, tak? Mhm. Pomyślałam sobie, jakby to wyglądało, gdyby w naszym domu był pies, bo nigdy nie mieliśmy psa. Pani Aneto, może to jest moment na decyzję? Nie, psa nie. Jednak kota, bo jestem typową kociarą. No dobrze, to nie namawiam. Nie namawiam, ale dziękuję za ten telefon. Tak, to właśnie jeszcze chciałam tylko dodać. Nasz syn zupełnie miał jakby inny wzorzec, tak? Już widział, że oboje z mężem bardzo kochamy zwierzęta i on też już na dzień dzisiejszy ma ogromną łatwość i on to czuje. Po prostu. I właśnie to jest ten dowód, o którym wspomniałam, komentując te wyniki badań, mhm, że jednak powinniśmy namawiać naszych synów, żeby bawili się w różne zabawy, dokładnie, nie tylko w wojnę, a zdecydowanie, jeśli dzieciaki wychowują się ze zwierzętami i widzą, jak rodzice traktują zwierzęta, no to przykład idzie z góry. To zdecydowanie tak. Dziękuję pani Aneto. Proszę maszerować z Trójką w uszach, bo jeszcze dużo ciekawych informacji i w głaskaniu, i potem na naszej antenie. Piękne dzięki i do usłyszenia. A pani Aleksandra napisała w tak zwanym międzyczasie, państwo też tak mówią, w tak zwanym międzyczasie, bo międzyczasu nie ma takiego słowa, to pewnie państwo wiedzą. Ale pani Aleksandra napisała o swoich zwierzętach tak, że matkuje im bardziej, bo pani Aleksandry zakupy to zdobyć wołowe świeże kości lub inne smakołyki, a w domu pani Aleksandry dwa sznaucery olbrzymy. Pani Aleksandra szkoli je, uczy, a potem szkoli męża, jak z nimi rozmawiać. Jednak kiedy są we czwórkę, to równowaga w przyrodzie musi być, bo porówno jest i tulenie, i pieszczoty, z wyjątkiem kota Alwina. No bo kot Alwin to jednak tylko do męża pani Aleksandry po te pieszczoty przychodzi. No więc ta równowaga faktycznie jest. Dziękuję pani Aleksandro za tę opowieść. I pani Magda też napisała, że z mężem są zazdrośni, pozytywnie rzecz jasna, o psy i ciągle się licytują, kto z nas kocha bardziej i się sprzeczają, który pies przy którym z nich śpi. No i to jest dobry powód do sprzeczki małżeńskiej, myślę sobie. Jeśli już te sprzeczki miałyby następować, no to niech one następują właśnie z takiego powodu. Jeszcze pan Tomasz, który napisał o tym, że jedyny podział w domu to podział na to, że pan Tomasz wydaje śniadania, a żona kolację. A cała reszta to rywalizacja między małżonkami o wspólnie spędzony czas z ukochanym czworonogiem. No i znowu ten element rywalizacji, jeśli ma być w małżeństwie czy w relacji, to niech on będzie właśnie taki bezpieczny i taki, z którego wszystkie strony zaangażowane w tę rywalizację skorzystają. Ale och, to jeszcze muszę państwu to przeczytać. Córka pani Justyny przyjeżdża do domu rodzinnego ze swoim kotem, a wtedy tłumaczy kotom, które są u pani Justyny, że kuzyn przyjechał. No czyż nie jest to wspaniałe? Absolutnie tak. Proszę pisać, proszę opowiadać, jak u państwa jest z tym podziałem, czy płeć wpływa na to, jak kochamy zwierzęta, jak je traktujemy, bo opowiadam dzisiaj państwu o tym, co australijscy badacze wybadali w kontekście podziału na płeć i stosunku do zwierząt, ale zdaje się, że państwa opowieści przeczą tym badaniom, co bardzo mnie cieszy, też nie ukrywam. Obiecałam państwu, zapowiadając dzisiejsze wielkie głaskanie w internecie, o tym, że opowiem kilka anegdot, już właściwie można by tak je potraktować, chociaż wszystkie są prawdziwymi sytuacjami, które się wydarzyły, z mojej pracy behawioralnej. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby odrobinę spróbować podsumować to, że te 18 lat z ogonkiem już całkiem niemałym, szkolę psy i prowadzę terapię behawioralną kotów i psów. I przez te wszystkie lata miałam czas, żeby przyjrzeć się, jakie są różnice i czy są różnice w tym, jak ze zwierzętami postępują kobiety i mężczyźni. No i naprawdę wyłącznie na potrzeby naszej audycji podzielę tych opiekunów właśnie na kobiety i mężczyzn i nie będę mówić o opiekunach, o ludziach w ogóle, tylko o tych dwóch płciach. Po to, żeby opowiedzieć państwu kilka swoich obserwacji z tej mojej codziennej roboty, szczególnie o zabawach z psami, bo tutaj te różnice są bardzo, bardzo widoczne. I teraz tak, zauważyłam, że kobiety, które przychodzą na zajęcia z psem, tulą psa, głaszczą, chowają jego głowę w ramionach, całują, także w pysk, ale szczególnie w czubek głowy, czyli trochę tak jak dzieciaki. A jeśli jest to szczeniak, to panie biorą go na ręce, na kolana lub kładą sobie na brzuchu, leżąc na trawie albo na dywanie. I to, co jest ciekawe z tych obserwacji moich, to to, że kiedy kobiety przychodzą na szkolenie ze swoim psem, to mają dla niego bardzo różne rodzaje smakołyków i mówią, że robią to dlatego, żeby te jedne mu się nie znudziły. Bardzo często przynoszą całe komplety ulubionych zabawek, wodę, miskę w osobnych buteleczkach. I pamiętam Anię, która przez cały kurs przynosiła w osobnych pojemniczkach surową marchewkę pokrojoną w równe kostki, kawałeczki gotowanego kurczaka, pokrojone, gotowane serca i wątrobowe ciasteczka własnej roboty. I to wszystko dla jednego psa. I muszę się państwu teraz przyznać, że naprawdę zazdrościłam jej psiakowi takiej obsługi, bo to było fenomenalne. To, co jeszcze zauważyłam na zajęciach, które prowadzę, to to, że kobiety, które opiekują się psiakami, bardzo mocno opiekuńczo uaktywniają swoje czynności wobec zwierząt. To znaczy, na przykład sprawdzają jakość kupy, specjalnie odwołują psa z zabawy, żeby się napił wody, a jedna z moich kursantek, kiedy widziała, jak jej pies gania z innymi psami, to miała zwyczaj wołać go do siebie albo krzyczeć do niego, stojąc gdzieś tam z boku, żeby biegał wolniej, bo się zgrzeje. Naprawdę. I robiła to zupełnie poważnie. Było to oczywiście urocze, ale jednak świadczy o stosunku tej osoby do jej zwierzaka, prawda? No i właśnie, jeśli podczas szkolenia pies kobiety nie wykonuje zadań, no to panie w pierwszym odruchu traktują to bardzo osobiście jako wyraz braku miłości psa do nich. I wiele kobiet, które spotkałam, uważały, że skoro one kochają psa, to powinien on odwzajemniać uczucie i z tego powodu, że kocha, być grzeczny, posłuszny, no tak jak panie sobie życzyły. To oczekiwanie wdzięczności szczególnie mocno się zaznacza w przypadku psów adoptowanych ze schronisk, ale nie będę teraz tego rozwijać, bo całe jedno wielkie głaskanie wkrótce, może nawet jeszcze w marcu, będzie poświęcone wyłącznie procesom adopcyjnym i temu, jakie mamy oczekiwania od adoptowanych zwierząt, więc już teraz Państwa zapraszam i zapowiadam ten temat, a teraz tylko też zaznaczam, że to oczekiwanie wdzięczności się pojawia. Natomiast pies, który nie robił tych wszystkich rzeczy szkoleniowych, o które pani go prosiła, no to był powodem frustracji i rozczarowania, naprawdę. I takie najczęstsze pytanie, jakie wtedy padało podczas konsultacji behawioralnych albo szkolenia, no to było takie, dlaczego on mi to robi, skoro ja go tak kocham? No i to właśnie panie robią podczas tych aktywności, przy których mogę kobiety i mężczyzn obserwować. Pani Barbaro, dzień dobry. Czy pani jest z nami? Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie ma pani doświadczenia? Czy podobne do moich obserwacji, czy zupełnie inne? Jeśli chodzi o płeć. Czy płeć wpływa mojego, na to? Tak. Lulka, który ma teraz trzeci rok, zaczyna się. I ja jestem o tego kota niespokojna. Nie chcę go dać kastrować i pozbywać go męskości. Jasne. Tak, bo uważam, że nie powinno się tego robić zwierzętom, ale... No. Właśnie. Ale zauważyłam jedną bardzo ciekawą sprawę, bo wszystkie koty, które przychodzą do mojego ogrodu i te za terenią, ja to nazywam, że terenią, podnoszą ogony i strzykają tak. Samce. Natomiast mój lulek nie strzyka. On podnosi ogon po to tylko, żebym ja go głaskała, jak przyjdzie skądś i to jest kot wychodzący. I mam taki problem z tym, że ja jestem cały czas sama, bo kot już jest tak wyrafinowany, że potrafi skoczyć na okno, sam sobie otwiera w łazience i wyskakuje z tak prawie wysokiego parteru w nocy. Musi wyjść, gada do mnie, po prostu ja mu mówię, jest dzisiaj zimno, deszczyk pada, a nie, to jak otworzę, to nie wychodzimy. Natomiast jak jest teraz pogoda, to on tylko przyjdzie się najeść, płacze pod oknem, jasne, z którego wyskoczył, z tamtej strony i chciałby pojeść, pospać i nie pozwalał sobie obciąć paznokci, też mu opowiadam różne bajki i głaszczę go i tule, żeby mu obciąć pazurki. No i w związku z tym mam problem, co z takim kotem się będzie działo dalej. Pani Barbaro, czy ja mam dać pozbawić tej tak, męskości tak, kociej? Tak, pozbawić męskości kociej jak najbardziej i to mu w ogóle nie zaszkodzi. Wręcz przeciwnie, to kastracja kotów bardzo dobrze wpływa na ich zdrowie, ponieważ w wielu wypadkach, właściwie w większości, jest to takie działanie prewencyjne przeciwko chorobom nowotworowym, które mogą się pojawiać. I będę namawiać Państwa wszystkich do tego zawsze, żeby, a koty wychodzące to już w ogóle szczególnie, absolutnie kastrować, dlatego że, Pani Barbaro, nie wiadomo, co lulek robi, kiedy wychodzi. I być może mnóstwo kotów pojawia się za sprawą chuci lulka, które nie znajdują domów, giną pod kołami samochodów albo są ofiarami większych drapieżników, a nie przykładajmy do tego ręki, jeśli możemy. Będę też Państwa wszystkich namawiać do tego, żeby rozważyć może na początek, żeby nie być taką brutalną behawiorystką, ale rozważać na pewno warto, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby zwiększać świadomość. Będę Państwa namawiać do tego, żeby rozważać, żeby koty jednak nie wychodziły. To znaczy, myślę, że to w ogóle wymaga wyjaśnienia, więc zróbmy to teraz przy okazji telefonu pani Barbary. Kot wychodzący, czyli to jest taki kot, który wychodzi bez jakiegokolwiek nadzoru człowieka na zewnątrz i robi co chce i nie wiemy co robi. Może być kot wychodzący na smyczy i w szelkach i to jest naprawdę okej, szczególnie w przypadku kotów, które mają potrzebę eksploracji środowiska, bo na przykład mieszkały na wsi albo wychodziły do tej pory tak sobie luzem jak lulek pani Barbary, a teraz chcą Państwo to w jakiś sposób kontrolować. Długa linka, szelki i mogą Państwo spokojnie z takim kotem na spacer wychodzić. I kot, który nie wychodzi w ogóle, czyli kot będący w domu, no to te dwie ostatnie opcje, czyli kot, który nie wychodzi albo wychodzi pod kontrolą człowieka, są z mojej perspektywy jedynymi sensownymi rozwiązaniami, jeśli w ogóle chcemy mieć kota. Dlatego, że kot, który wychodzi luzem, może być kotem zagrażającym środowisku, to z jednej strony. To znaczy koty polują do końca życia, nie tylko wtedy, kiedy są głodne, tylko polują po to, żeby te swoje umiejętności i kompetencje związane z polowaniem przez cały czas szlifować, bo taką mają naturę. W związku z tym mnóstwo drobnych zwierząt ginie ze względu na to, że koty bawią się w polowanie, udają, że polują, no tak można by było powiedzieć, ale ta śmierć na końcu polowania jest prawdziwa i to dotyczy i drobnych ptaków, i drobnych gryzoni, i na przykład jaszczurek, więc to są takie sytuacje, które warto wziąć pod uwagę, myśląc nie tylko o satysfakcji swojego kota z życia, ale także o środowisku w ogóle. Już o tym, co się może wydarzyć z kotem, kiedy on będzie samotnie wędrował po ulicach i spotyka na przykład bezpańskie psy, nawet nie chcę opowiadać, ale być może to jest temat, który jednak wraca w Państwa telefonach, to być może warto. Rozważę, jak to zrobić tak, żeby nie straszyć Państwa w sobotnie przedpołudnie, tylko jakoś delikatnie opowiedzieć o tym, co się może zdarzyć, ale zapisuję to sobie na karteczce, żeby do tego tematu wrócić. Natomiast pani Barbaro, zdecydowanie jestem za tym, żeby Lulka wykastrować. Będzie po prostu wygodniej i jemu w życiu i zdecydowanie będzie też zdrowszy. No po prostu i tyle. Bardzo dziękuję za ten telefon. No i dobrze, to powiedziałam o tym, jak kobiety z moich obserwacji zachowują się na zajęciach, no to teraz czas na panów. Mężczyźni, proszę Państwa, bawią się z psami zupełnie inaczej niż kobiety. I to jest zdanie, które właściwie mogłoby zakończyć tę opowieść, ale podam Państwu też szczegóły. No bo proszę sobie teraz wyobrazić mężczyznę, który przychodzi na zajęcia ze swoim psem i pierwsze co robi, kiedy następuje przerwa w zajęciach, to zwykle przewraca zwierzę na plecy. Poklepuje po głowie, tarmosi za uszy, no łaskocze, to można by było tak powiedzieć w cudzysłowie, po żebrach i zwierzęta, które nie chcą być przewrócone na plecy, no trochę walczą, no naprężają ciało, czasem coś tam delikatnie podgryzają te dłonie męskie i mężczyznom to się ewidentnie podoba. Nie przerywają zabawy mimo tych sygnałów. Mało tego, eskalują bardzo często, chwytają psa za łapy, udają, że chcą go przeciągnąć, drażnią się z psiakami także, kiedy próbują bawić się z nimi zabawką, uniemożliwiając pochwycenie zabawki kilka razy. I to, co jeszcze zauważyłam, to, że mężczyzna na szkoleniu i znowu tylko naprawdę proszę Państwa o przez cały czas zauważenie, że nie są to jakieś szczegółowe, formalne badania, tylko zbiór moich osobistych obserwacji z 18 lat pracy, więc proszę to też tak traktować, bo są różne kobiety i różni mężczyźni, więc tylko chciałam, żeby to wybrzmiało. Natomiast jeśli miałabym taki standard zachowań męskich na szkoleniu ustalić, to mężczyzna oczekuje, że pies szybko złapie, o co chodzi, a jeśli to się psu nie udaje, no to mężczyzna niepowodzeniami obarcza psa. I to jest zwykle wina rasy, albo braku rasy, albo wina wieku psa, albo roztargnienia. No ostatecznie głupoty, co też się zdarza, albo okoliczności zewnętrznych, a to pogoda zła, a to elementy rozpraszające wpływają na to, że pies nie może. No mężczyzna nie bierze pod uwagę możliwości psa i często stawia mu takie bardzo zawyżone wymagania. I muszę tutaj Państwu powiedzieć taki przykład, bo pracowałam kiedyś z panem, który chciał nauczyć swojego 4-miesięcznego owczarka niemieckiego chodzić przy nodze. Więc w związku z tym marzeniem, bo chciał chodzić z psem bez smyczy, pojechał do schroniska dla zwierząt, wszedł na ten teren schroniska z tym, że właśnie swoim 4-miesięcznym owczarkiem niemieckim, żeby tam go uczyć chodzenia przy nodze, bo założył, że jeśli pies nauczy się w tak rozpraszającym środowisku chodzić przy nodze, to na normalnym chodniku będzie ignorował inne psy, innych ludzi i poruszał się po mieście przyklejony do jego nogi. No to od razu też Państwu mówię, że to jest bardzo zły przykład. Tak proszę nie robić i tak proszę nie szkolić swoich zwierząt, bo to fatalne. I dla tego psiaka, który miał 4 miesiące i nagle się znalazł w takim miejscu jak schronisko i dla wszystkich tych psów, które w schronisku są. I to, co jeszcze zauważam w kontekście mężczyzn, to, że niekiedy, dosyć często, chociaż szczęśliwie przez te lata coraz rzadziej, mężczyźni dopuszczają przemoc wobec zwierzęcia w trakcie szkolenia, bo tłumaczą, że pies musi wiedzieć, gdzie jego miejsce. I zdecydowanie częściej muszę zwracać uwagę mężczyznom podczas lekcji, aby nie stosowali na przykład szarpnięcia smyczą, albo żeby nie podnosili głosu, próbując zmusić psa do wykonania polecenia, wtedy, kiedy pies, no na przykład właśnie rozproszy się, czy zawęszy jakimś innym elementem. No więc tak to wygląda z tych moich obserwacji i jeszcze raz zastrzegę, że nie są to żadne formalne naukowe badania, a takie uśrednione obserwacje z mojej własnej ponad 18-letniej praktyki, a że Państwo często proszą o to, żeby te opowieści się pojawiały, no to proszę bardzo, jak najbardziej one się pojawiają. Jestem ciekawa Państwa opinii w sprawie tego podziału, bo dla mnie znacznie ciekawsze od płci jest to, jak osobowość opiekuna wpływa na zachowanie zwierzęcia, no bo to już Państwo wiedzą, bo mówię o tym wielokrotnie, że każda zmiana zachowania psa albo kota musi być poprzedzona zmianą zachowania jego opiekuna. I są takie badania, jak osobowość dwunożnych wpływa na zachowanie ich zwierząt i opowiem o nich w którymś kolejnym wielkim głaskaniu. Więc proszę czekać na to, ale też proszę opowiadać, jakie są Państwa doświadczenia w kontekście płci i czy różne płcie różnie traktują zwierzęta. Teraz czas otworzyć kramik ze ściągami, czyli podpowiedzieć Państwu, jak lepiej żyć z psem i z kotem. I proszę Państwa, pamiętają Państwo, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jaką muzykę lubią psy, jaką muzykę lubią koty, czy jaką by lubiły. Przedstawiałam Państwu wyniki badań na tym, jak zwierzęta reagują na określone dźwięki. I napisała do mnie pani Edyta i pan Adam z Melodyjnej w Szczecinie. Rozumiem, że Melodyjna, pani Edyto i pani Adamie, to jest ulica, przy której państwo mieszkają i to jest wspaniale. Pani Edyta jest laryngologiem i napisała, że to, o czym za chwilę Państwu przeczytam, że to jest kwestia częstotliwości dźwięku, długości i powtarzalności frazy i że to jest absolutny ewenement. I teraz poproszę Maćka, który realizuje audycję, żeby naszykował dla Państwa to, co będziemy chcieli za moment Państwu zaprezentować, czyli taki rodzaj specjalny śpiewania skandynawskich samów, czyli joik. To jest, pisze pani Edyta, taki rodzaj śpiewu, który pies pani Edyty usłyszał podczas oglądania filmu. I ten sposób śpiewania skandynawskich samów to jest taki rodzaj hipnotyzowania, nawoływania reniferów. I Fobos, pies pani Edyty i pana Adama, siedział przed ekranem jak zaczarowany, bo to ikanie nie musi mieć słów. To jest taka fraza powtarzana wielokrotnie z bardzo niewielkimi zmianami. I to jest pojedynczy dźwięk albo nieco rozbudowany, ale powtarzalny. No więc proszę teraz posłuchać, bo znaleźliśmy z Michałem dla Państwa takie właśnie joikanie. I jestem ciekawa bardzo, jak Państwa zwierzaki na to zareagują. Proszę posłuchać i proszę obserwować swoje psy i koty. No i co państwo na to? A co na to państwa koty i psy? Czy też jak Fobos, pani Edyty i pana Adama z Melodyjnej w Szczecinie siedziały jak zahipnotyzowane? Na mnie te dźwięki działają naprawdę hipnotyzująco. Halo, halo, kto się dodzwonił do nas? Dzień dobry. Halo, jeszcze raz, bo bardzo słabo panią Barbara. Słyszę. O, dzień dobry pani Barbaro. No dobrze. Czy pani ma jakieś obserwacje w sprawie tego, jak inaczej i jeśli tak jest, to czy inaczej mężczyźni i kobiety odnoszą się do zwierząt? U mnie w domu jest troszkę inaczej wygląda. Słucham tych wszystkich takich słodkich opowieści o tych miłościach, przytulaniach i u mnie wygląda ta miłość trochę inaczej, ta męska i żeńska, ponieważ adoptowaliśmy 6-miesięcznego pitbula. Chcieliśmy mieć psa, ponieważ nasz odszedł. Ta skórka wyglądała taką super, 6-miesięczną, fajną, brykającą, aczkolwiek wiedzieliśmy, że jest to rasa, która, z którą będzie ciężko. Mm-hmm. Jest po takich przejściach, przeżyciach, gdzieś zamknięty 2 miesiące, całkowicie odizolowany od wszystkich w jednym pomieszczeniu, więc takiego psa fundacja dostała i adoptowaliśmy. Mm-hmm. Wiązało to się, z ciężkim przejściem. A jak wygląda to teraz u państwa w domu? A w tej chwili wygląda tak, jest już 5. rok, Higa z nami, że jest bezwarunkowo zakochana w mężu, który zresztą on praktycznie poświęca jej czas na spacery, zajmuje się resztą, chociaż też chodzimy razem, ale jest bezwarunkowo zakochana w mężu, aczkolwiek, o dziwo, ja jestem bardziej stonowana w tej miłości, mąż się rozpływa i suka razem do nocnych godzin, jak już przyjdzie z pracy, leży i po prostu nie widzi świata poza nim, do góry nogami, ale w momencie, kiedy mi się dzieje coś złego, czy ewentualnie jest jakaś reakcja, no ja nie mówię z jego strony, nawet źle spojrzy na mnie, czy przejdzie, czy niechcący, suka momentalnie mnie broni. No jest właśnie. To, momentalnie mnie broni i odkręca się do tego męża, tak jakby mąż nie może tego zrozumieć. Jak taka miłość, prawda, okazywana całą dobę, może się nagle zamienić w odwrotną sytuację. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo to jest ciekawa historia. Dziękuję pani Barbaro, że się pani z nami podzieliła nią, bo to nie jest tak, że nagle sunia przestaje kochać męża. Absolutnie nie. Ale zdecydowanie równowaga w rodzinie to jest podstawa dla psa, dlatego że psy, tworząc grupy rodzinne, swoje własne, dbają o to, żeby no to stado, i teraz mówię o psim stadzie, a nie o psioludzkim, żeby to psie stado funkcjonowało poprawnie, bo jeśli się członkowie grupy rodzinnej psiej między sobą nie rozumieją, no to wtedy takie stado ma dużo mniejsze szanse na przykład na skuteczne polowanie. Więc psy, wiedząc to doskonale, reagują bardzo podobnie na jakieś nasze sprzeczki. No i stąd to wszystko. Ale to świetna historia, bardzo dziękuję. Pani Dorota też napisała, że pani Dorota jest od karmienia i głaskania kota Freda, a mąż od zabawy z nim. I co ciekawe, w nocy kot przychodzi się przytulać do pani Doroty, ale w dzień ładuje się na kolanka tylko do męża. No więc różnie to u państwa w domach wygląda i bardzo się cieszę, że państwo opowiedzieli nam swoje historie i że trochę zadaliśmy kłam wszystkim tym stereotypom, bo wnioski, jakie ja chcę postawić po tej audycji, są takie. Szukajmy psów, kotów i ludzi, którzy nas fascynują, z którymi chcemy spędzać czas, którzy się nam podobają, których zalety zauważamy i doceniamy, ale też których różnice w naszym własnym kontekście widzimy i akceptujemy, których pokochamy takimi, jakimi są, bez tych durnych podziałów na to, co komu wypada wobec kochanej istoty, a co nie, no bo wobec kochanych istot wypada wszystko, co je uszczęśliwia, a i nas buduje, bez względu na zaimki. I tego sobie i państwu życzę w Dniu Kobiet w 2025 roku w imieniu całej naszej wielkogłaskaniowej drużyny Maćka Załęckiego, Michała Kowarskiego i swoim, Anety Aftoniuk. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Wielkie głaskanie. Dan is hot for men. Please to me.